بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونترين بيدي مزي ربيع الأول مواكب في الموجة من أربعين بيدي katika darsa ya risala al-maqalatu al-mufida sharhu hadithin jami'in fi al-aqida ni Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita صوم مقدمة وهي رسالة نا هتكواي كماليزة مقدمة كومانزور تماليزية هو مقدمة كيشا إن شاء الله تسكيريزان إلى حديث ينبو تليان بيانا جانا تويفاذ أمبو اندي يشريش وكتك هي رسالة. قال حفظه الله: وهذه الكلمات العظيمات في هذا الاستفتاح المبارك الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح به صلاته من الليل تحقق هذه المعاني تحقيقا عظيما وتقوي هذه العقيدة وتثبتها في القلب تثبيتا عجيبا. فجدير بالمسلم أن يحفظ هذه الكلمات عن ظهر قلب وأن يحرص على أن يكون له حظ من صلاة الليل يستفتحها بهذه الكلمات العظيمات المباركات المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولا يدع لياليه هكذا تمضي وقد حرم نفسه من هذا الخير الجزيل والفضل العظيم والعطاء المبارك. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى عند ليك وليزا كوسو مهم وهي متن عقيدة بون حديث يمتون صلى الله عليه وسلم كتك دعاء miongoni mwa dua za alistiftah kufungua swala. Sema na haya maneno adhimu ambayo alifunguza nayo swala mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, swala yake ya usiku. Uhakiki maana haya ambayo ameyataja hapo juu tuliyosoma jana kuhakiki kukubwa sana, imana kuileta imani upya, kuijadid iman katika moyo wa Muislamu. Watukawi hathihi al-aqida watuthabituha fi al-qalbi tathbitan ajiban. Naini kwa yule anayefahamu maana yake kile anachokisoma, kutia nguvu katika itikadi ya Muislamu na hufanya moyo kuwa imara katika hili, jambo ajabu sana ikiwa mtu atashikamana naye. Kwa kuna umuhimu sana kwa Muislamu kuyahifadhi maneno haya kwa moyo, na awe na pupa awe na sehemu katika swala yake ya usiku, awe ataifunguza swala yake kwa maneno haya matukufu yaliyo na baraka yaliyopokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala asiwache masiku yake yapite usiku baada ya usiku, na huko amejikosesha nafsi yake kutokamana na hii khairi kubwa na fadhila kubwa ambayo lau kama angelitekeleza ibada zake za usiku angeliipata. قال الآجري رحمه الله الإمام الآجري كتك كتاب شاكي فضل قيام الليل والتهجد أمباجو نفكيري تواندليا كيسوما شين الشيخ عبد الرزاق أسمى فإنه باب شريف حسن لمن وفقه الله عز وجل يسير على من يسره الله له إملانغم تكوفو مزوري قيولي أمباي الله أتم وفكيش tena mwepesi kwa yule ambaye Allah atamfanyia wepesi. Yambaghi liman kana lahu haddun min qiyami al-layli an yahfadha hadha. Yampasa yule ambaye ana sehemu katika kisimamo cha usiku ahifadhi maneno haya. Wa innama ahuthuhu ala hifdhihi liyastamilahu. Al-Imam al-Ajurri yasema na mimi namuhimiza Muislamu ahifadhi maneno haya ili ayatumie. Wakadha yambaghi likulli muslimin an yahfadhahu mimman la hadha lahu fi qiyam al-layl. Hata yule ambaye hasimami qiyam al-layl pia ahifadhi maneno haya. Kwa nini? Fayad'u bihi katika dua aombe nayo. Rajaa an yuwaffiqahu mawlahu al-karim liqiyam al-layl insha Allah ta'ala. Kitarajia kuwa huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamuwafikisha katika kusimama kisimamo cha usiku. Qala wa mimma yunabbihu alayhi al-ulama fi hadha al-maqam. Katika yale ambayo hutanabihisha wanavyoni utanabihisha katika sehemu kama hii, ahamiyat istihdhari maani al-adhkari al-shar'iyya wa dalalatiha, umuhimu wa kuhudhurisha maana ya zile adhkari za kisheria, ufahamu wake, muongozo ulioko ndani yake. Maana ukizisoma hizi adhkar uwe waelewa kile unachokisoma nini. La ajabu waweza kumwona mtu kwa mfano swala, na hili lipo kwa wengi katika watu, mtu asema subhana rabbi al-a'la haelewi maana yake nini, subhana rabbi al-azim ana porukua haelewi maana yake nini, sami'a Allahu liman hamida asikia tu yeye kama sauti tu ya kariri kwenye masikio yake, wala hajui wala hajiulizi hata siku moja maana yake nini. Hebu nkaulizie maana yake kwani nini. Nasoma suratul fatiha kila siku katika swala yangu maana yake nini. Haimpasi muislamu kuwa asoma zile adhkar wala haelewi na kuhudhurisha maana yake katika moyo wake, sababu athari yake huwa ndogo sana. Hatta takuna qawiyat al-athari muhaqqiqat an-naf'i wal-fa'ida, kwa audhurisha ile maana ili ile athari yake iwe na nguvu, ile dhikra anayohitaji au dua anayoiomba ihakiki ile manufaa na faida yaliyo ndani yake. أما إذا كان يقولها المرء ألفاظا لا يعي معناها ولا يدري مدلولها. أما يكيومتو يوتمكا زيل لفظي ولا هيلي معناياك ولا هجوي ميونغوزي لكندنياك، فإنها كما قال العلماء رحمهم الله تعالى تكون ضعيفة الأثر إن لم تكن عديمة النفع. أسمى هو أثرياك ضعيف، tena ikiwa haijafikia hali ya kuwa hata manufaa yake pia hakuna. Wakati mwingine mtu anaweza kufanya dhikr kisha sipate hata manufaa yake. Kwa mfano, aabudu makaburi, aabudu maiti kisha sema la ilaha illallah la ilaha illallah mara 1000, yamfanya nini? Sababu haelewi maana la ilaha illallah nini ikiwa yeye aomba maiti. Sala la ilaha illallah pamoja inakuwa ni afdalu dhikr, lakini kwa huyu haina athari yoyote. Kwa nini? Kwa sababu asoma kitu na kukitamka kitu haelewi maana yake nini. Lau kama angelikuwa yuelewa asingelipeleka ibada ya dua kwa nani? Kwa maiti. Huu ni mfano mzuri. La siyama idha kanat fi'alul mar'i wa aqwaluhu munaqidatan limadrudi hadhihi alkalimat. Haswa haswa ikiwa vitendo vya mja na matamshi yake ni kinyume kabisa na miongozo iliyoko ndani ya maneno haya tukayosoma. Pengine nirejelee tena ile maneno. Mtume wa sallama alikuwa akisimama katika kisimamo chake cha usiku akifunguza swala yake na hii dua. أو نهي ذكر. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي ذكر لكمتم سلم كيرجليا كتك صلاياك يوسف. بينما إذا وفق العبد للعناية بالذكر والديمومة عليه. فنمجين أساس أنت الله أكيم بتوفيق لم يكوى أنا عناية نكم تاجى الله سبحانه وتعالى نكلوم كتك ذكر مع فهم مدلوله فمو ينكفهام ينغوزوا ليكون داني ذكر كما إليه وتحقيق غايته ومقصوده akahakiki yale malengo yake, bimaana ikiwa yatamka la ilaha illa Allah awe hata abudu chochote pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, sababu yeye pekee ndiye anastahili ibada. Kwa hivyo akahakiki yale malengo ya ile dhikr, athmara anwa'a thimari yani'a, hapa ndio atapata matunda, tena matunda yaliyoiva mazuri kabisa. Wa ata atayib aljana alladhidh, mazao matamu yatapatikana katika dhikr kama hii. Fahuwa kama yakulu al-allamatu ibn al-qayyim rahimahullah, shajaratun tuthmiru al-ma'arifa wal-ahwala allati shammara ilayha as-salikun. Dhikr ni kama mfano wa mti ambao una matunda ya ujuzi wa kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, na ahwal, utulivu wa moyo na raha anayoipata yule anayefanya hii dhikr, jambo ambalo walilishamiria wale wanaoelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wanaoitaka akhira. Fala sabila ila naili thimariha illa min shajarati dhikr, hakuna njia ya kupata matunda haya yaliyokusudiwa hapa isipokuwa katika mti wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ibada ambayo wengi katika watu leo wamezembea katika kuifanya. وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصولها كان أعظم لثمرتها. نكيل أولمتي وكيو مكوب وزايدي نميزيزياكي ككيتا فيزوري بس نما تندياكي يتكو بور زايدي نما كوب وزايدي. فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها. نهون ديو كويلي وكتزام أذكار تشكوتك وجه أذكار نينجي إكي وسيو زوتي أو تويزا كسيما أذكار زوتي وكتشنغوزا فزور تكوتك وزاكويلكيزا كتك توحيد كتك كمبكيشا الله سبحانه وتعالى إما كتك عبادة na imma katika majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na utendaji kazi wake. Tauhidi hii ni katika matunda ya yule anayefanya dhikr akaelewa na kuifuata yale miongozo iliyoko ndani yake. Tauhidi ndiyo msingi wa kila ambacho chajengewa juu yake katika visimamo hivi anavyokusudia Muqayyim rahmatullahi alayhi, ya kupata raha ya nafsi na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na mengineo. Kama yubna alhaitu ala usihi, kama vile ukuta wajengwa juu ya msingi wa tauhid. Wa kama yakumu sakfu ala haitihi, kwa kama vile ukuta unavosimama juu ya msingi na sakafu inavosimama juu ya ukuta, ndio mfano muhimu wa nini, wa tauhid katika maisha ya mwanadamu. Na hii tauhid utaipata pale unapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufahamu kile unachokitaja, unachomtaja nacho Allah subhanahu wa ta'ala na kukielewa vizuri. na kukifuata ile miongozo iliyoko ndani yake. Wallahu almusta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa hadha awanu shuru' fi bayani madhamini jumali hadha alistiftah alazim alma'thur 'an nabiyyina alkarim salawatullahi wa salamu alayhi bishay'in min alikhtisar wal ijaz. Sasa ndio anza sheikh hapa kueleza hii dhikr iliyopokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, istiftah ataanza hapa kueleza, lakini yasema kafanya ikhtisar katika maelezo kwa kifupi. Wa illa fa inna kulla jumlatin min jumalihi tahtaju ila bastin khas, la sivyo kila jumla katika jumla la ya hii istiftah yahitaji ufunguzi wake khas. Bimaana ikiwa itaelezwa kisawasawa ile jumla itakuwa na maelezo marefu sana. Sa'ilan Allah jalla fi ula an yubarika lana ajma'ina fi hadha al-yasir wa an yuhayyi lana fihi min al-khayr wal barakati wal fa'idati wan naf'i fawqa ma nu'ammil wa an yaj'alahu baban mubarakan alayna ajma'ina li tajdid al-iman wa taqwiyati wa tathbit al-i'tiqad wa tasdiqi bi idhnihi tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.